96. Σούρα, Ελ Αλακ, ο θρόμβος πυκτού αίματος, σε 19 εδάφια εν Μέκκα. Bismillahir Rahmanir Rahim. Στο όνομα του Αλλάχ, του Παντελεήμονα, του Πολυεύσπλαχνου. Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Διάβασε με το όνομα του Κυρίου σου που δημιούργησε. Khalaqal insana min 'alaq. Έπλασε τον άνθρωπο από ένα απλό θρόμβο πυκτού αίματος. Iqra wa rabbukal akram. Διάβαζε και ο Κύριος σου είναι ο πλέον γενναιόδωρος. Alladhi 'allama bil qalam. Που δίδαξε τη χρήση της γραφίδας, της πένας. 'Allama al insana ma lam ya'lam. Δίδαξε τον άνθρωπο ό,τι δεν ήξερε. Kalla innal insana la yatgha. Και όμως ο άνθρωπος ξεπερνά πράγματι κάθε όριο, είναι παραβάτης. Ar-ra'ahu istaghna. Στο ότι βλέπει τον εαυτό του σαν αυτάρκη. Inna ila rabbika ar-ruj'a. Βέβαια στον Κύριό σου τα πάντα επιστρέφουν. Ara'aita alladhi yanha. Μα δεν βλέπεις εκείνον που απαγορεύει. 'Abdan idha salla. Σε έναν αφοσιωμένο δούλο όταν προσεύχεται. Ara'aita in kana 'ala al-huda. Μα δεν βλέπεις αν βρίσκεται στο δρόμο της θεϊκής καθοδήγησης. Au amara bit-taqwa. Ή αν διατάζει ευσέβεια. Ara'aita in kadhaba wa tawalla. Μα δεν βλέπεις αν διαψεύδει την αλήθεια και απομακρύνεται. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Και εκείνος δεν γνωρίζει ότι ο Αλλάχ βλέπει και παρακολουθεί. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Ας προφυλαχθεί. Αν δεν πάψει θα τον σύρουμε από το τσουλούφι των μαλλιών. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Ένα ψεύτικο αμαρτωλό τσουλούφι. Falyad'u nadiyah. Ας καλέσει για βοήθεια τον όμιλό του. Sanad'u az-zabaniyah. Και εμείς θα φωνάξουμε τους τιμωρούς αγγέλους. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Όχι, μην τον υπακούσεις, προσκύνησε και πλησίασε στον Αλλάχ.